Tiru yo, chod la ren ye, le ke bu, chod la ren ye, le ku mong, chod la ren ye, ye ke nong, chod la ren ye, le apa, chod la ren ye, le palu, chod la ren ye, bu bu hu, chod la ren ye, le wang e, chod la ren ye, tiru yo, chod la ren ye, le apa, chod la ren ye.Le bun ra chod la ren ye, bo bo ho chod la ren ye, nay me de chod la ren ye, bo lung ding chod la ren ye, le ke le chod la ren ye, le ba le chod la ren ye, le ye hai chod la ren ye, nay me de chod la ren ye, le ke ri hai chod la ren ye, bo ke ying chod la ren ye, chu wa ra chod la ren ye.Li wang ye, chod la ren ye, wa yi yu, chod la ren ye, li tan nga, chod la ren ye, lung gu ri, chod la ren ye, bu sa yang, chod la ren ye, ma du ye, chod la ren ye, mai mi di, chod la ren ye, bu yu mi, chod la ren ye, ma chan tung, chod la ren ye, ma ha ku, chod la ren ye, bu ninh loi, chod la ren ye, li la guChod la ren ye, le ju hai chod la ren ye, ma du ye chod la ren ye, sa khun sa chod la ren ye, tu tu yin chod la ren ye, koi mi loi chod la ren ye, loi bo rao chod la ren ye, mai mi di chod la ren ye, la la la chod la ren ye, a ke den li chod la ren ye, le jin hu chod la ren ye, le ma kao chod la ren ye.Bo rao chod la ren ye, khoi ha khoi chod la ren ye, khen hi hai chod la ren ye, tu ninh loi chod la ren ye, khen mi di chod la ren ye, khen wang hek chod la ren ye, loi lu o chod la ren ye, ma du ye chod la ren ye, khen li ke luk chod la ren ye, tu ban phin lo chod la ren ye, o khu ji chod la ren ye.Bi cho bò chod la ren ye, yek ye hek chod la ren ye, bi cho li chod la ren ye, ma du mi chod la ren ye, bi ping lo chod la ren ye, bi cho lu chod la ren ye, la la la chod la ren ye, ye bin ban chod la ren ye, li bu bu bu chod la ren ye, ye ping lo chod la ren ye, ye bu hu chod la ren ye, a ke li ke luChod la ren ye, hoi mi lui chod la ren ye, ye ban hip lo chod la ren ye, hi bi cho bo chod la ren ye, cu chi chod la ren ye, wo wong gup chod la ren ye, ye ban hi bo chod la ren ye, ma du ye chod la ren ye.